such a man can tell me so much. He can say you remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie dwie minuty po godzinie czwartej. Dzień dobry, mówi Państwu nasza poranna ekipa, Irena Dan, która realizuje dzisiejszą audycję, i Małgorzata Łukowska, czyli ja. Przez najbliższe dwie godziny będziemy przynajmniej próbowali skutecznie Państwa obudzić, no i przy okazji też wprawić w dobry humor na ten czwartek. Na początek zagramy Metallica. Whiskey in the Jar to już za chwilę na naszej antenie, a na naszych zegarach już teraz dwie minuty po czwartej. Yeah. to latarnik Piotra Cugowskiego, który trochę nam rozświetlił tę atmosferę, bo za oknami jeszcze ciemno i ciemno będzie przez 3 godziny, ponad 3 godziny. Wschód słońca dziś o 7.19, zachód dokładnie 10 godzin później, o 17.19. Imieniny obchodzą dzisiaj Amanda, Bernard, Bonaventura, Damian, Dymitr, Leonard, Łucjan, Lucyna i Lucjan. Natomiast w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, Dzień Walki z Przestępczością i Dzień Dyni. 10 minut po godzinie 4, a my gramy Live to Rise. Loves Jesus,

twoich zabaw, myśli i słów. Pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Nowa wersja utworu Jestem Twoją Bajką, który będzie promować Akademię Pana Kleksa. Tę nową wersję, która już 5 stycznia przyszłego roku pojawi się w kinach. Ten utwór jest też na naszej liście przebojów trójki i można na niego zagłosować w ramach LPT właśnie. Formularz zgłoszeniowy, przypomnę, znajduje się na naszej stronie internetowej i jeśli ten utwór zgromadzi wystarczającą liczbę głosów, no to usłyszymy go na naszym notowaniu znów już jutro po godzinie 19. A głosowanie trwa do południa, przypominam. 23 minuty po czwartej, a teraz Join Me i zespół Him w trójce. We'll be right back.

Weź nie pytaj, Paweł Domagała, który ma bardzo dobry plan z tym przytulaniem się od samego rana, ale wiem, że nie każdy z Państwa może sobie na to pozwolić. Niektórzy z Państwa muszą już gdzieś ulotnić się do pracy. A jeśli czeka Państwa wyjście na zewnątrz, to spieszę z poradami. Dużo chmur, więc warto mieć przy sobie parasol, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie już teraz pojawiają się opady deszczu. I opady deszczu będą z nami przynajmniej do godzin popołudniowych. Jeśli chodzi o termometry, to teraz mamy 6 stopni na plusie na szczęście w Suwałkach i w Gdańsku, 8 w Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie, a najcieplej teraz w centralnej Polsce, bo po 10 stopni powyżej zera mamy na termometrach i w Warszawie, i w Łodzi. Jeśli chodzi o barometry, no to tutaj jest już ciężej. Na barometrach 998 hektopaskali, bardzo niskie wartości. Mało tego, to ciśnienie cały czas spada i dziś w ciągu dnia dla meteopatów piometr może być niekorzystny. 28 minut do godziny 5, Back in Black, teraz w Trójce. I've been too late. za muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie mam je. To dzięki skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Trofea i Dawid Podsiadło w Trójce. Jeśli mierzą się Państwo teraz ze wstawaniem, a podejrzewam, że tak, i podejrzewam, że wcale nie idzie to tak gładko, jak Państwo by to sobie wyobrażali, no to proszę się zbytnio nie martwić, bo to wszystko przez wyjątkowo niskie ciśnienie. Dzisiaj na barometrach 998 hektopaskali, a w ciągu dnia to ciśnienie jeszcze spadnie. No to mam dla Państwa kilka metod na takie szybsze wybudzenie się i wcale na tej liście sposobów nie ma kawy. Eksperci polecają przede wszystkim, żebyśmy wystawili się na światło dzienne zaraz po pobudce. No my takiej opcji nie mamy teraz, więc myślę, że wystarczy po prostu włączyć sobie jakąś jarzeniówkę w domu. To będzie okej. Okay. Bo zaraz później warto wziąć prysznic, ale koniecznie zimny. No a zamiast kawy lepiej wypić po prostu szklankę wody mineralnej, niegazowanej, najlepiej. Potem czas na śniadanie, najlepiej wysokotłuszczowe, no i na koniec jeszcze najważniejsze, czyli muzyka, która podobno bardzo dobrze nas pobudza i wprawia w pozytywny nastrój. No to bardzo proszę, my dla Państwa specjalnie zaraz zagramy Stone Temple Pilots, a później jeszcze Kings of Leon. 20 minut do godziny 5. Living on the house, guess I'm living out. thousand lights to hear. Take time with a wounded hand, cause the light to steal. Take time with a wounded hand, cause the light to heal. I like. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut do godziny 5 to Kings of Leon i utwór dla wszystkich poznaniaków, czyli Pyro. To przed chwilą na naszej antenie, a my teraz będziemy mówić o ułańskiej fantazji, bo kilka dni temu jeden z popularniejszych czeskich influencerów postanowił wyrzucić z helikoptera miliony koron czeskich. Na polskie w przeliczeniu to prawie 1 000 000 złotych tam wyszedł. Skąd taki pomysł się wziął? No otóż Czech nakręcił ostatnio film, który trafił też na duże ekrany w Czechach. Gra tam też główną rolę. I widzowie, którzy kupili bilety na ten seans, otrzymali też przy okazji karty z pewną zagadką nawiązującą właśnie do tej produkcji. Dla zwycięzcy była przewidziana nagroda pieniężna, ale nikt nie rozwiązał tego zadania. No i właśnie dlatego kilka dni temu ten czeski influencer powiedział tym ponad 100 tysiącom posiadaczy tych kart, że dojdzie do zrzutu gotówki ze śmigłowca. W wiadomości znalazł się też specjalny kod, po rozszyfrowaniu którego odbiorca poznawał lokalizację akcji. Udało się to zrobić ponad 4 000 osób, które miały właśnie te karty. Akcja się odbyła na miejscu. Te osoby pozbierały pieniądze i to podobno zrobiły dosyć szybko, bo w ciągu jednego dnia. Następnego dnia już się parę osób pojawiło, szukało jakichś drobnych, ale już nic nie znalazło. Nieskromnie powiem, chociaż nie wiem, czy jest się czym chwalić, że takim prekursorem tego wyrzucania pieniędzy to byłam ja. Bo jak miałam 3 lata, to mamie całą pensję wyrzuciłam za okno i rzeczywiście bardzo szybko te pieniądze się zbierają. Biała flaga, którą wywiesiła moja mama w tamtym momencie chyba. Ale teraz Republika w Trójce, 5:09. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi?